بل سړی که د اګر د نس کولې دورې وچه ډوډۍ ورورسي در سنگار پر چې دغه دی وي خوري او بور ته وروړي دغه انفاق ته ذکر کینو نو دغه نن آیات لمړنۍ تایید دی د پاره د چا د اغه قتال اغه مخ قصه چې را سوی اغه تمهید و د پاره د قتال خپل د قتال امر صراحت په اوغ باب البکشا مهمه و غیر تکشه شو چې دا کار مپردی په مخه واخی الله داس فرمای من ذا دا څوک دی ذا اسم اشاره د مازه هزه د نشکولې طالبان تیس به خبره پویږي خو ها دا اصلي خو اشاره ذات من ذا دا څوک دی کوم الله چې هغه څوک دی یادوم یو قرضو چې قرض ورکې الله او الله پاک دا که سړی به نس پیدا یو څوک ساته را ته قرض ورکې الله وي پور غواړي که دایس خبره ته د سیمه متوجه است من ذا دا څوک ستا څوک دی دا رقم څنګه الله چې هغه څوک یو قرضو چې قرض ورکې الله او الله پاک ته قرضاً حسناً یو قرض شایسته قرض نو اوس قرض حسن څه معنا چې د مال څخه یې هغه مال پاک مال په رشوتو په سودو په زناو په نور غلاو په دروغو نه یې ګټل سوی نو دا قرض حسن هغه دی چې یو خو د پاک شی څخه یې شی ډېر پاک بل دا دی چې د پاکه نیته څخه یې په خپل زړه کې یو سړی مسؤلیت احساس کړي بهر هلته پیسه وشنی دا رقم نه یې چې په چلاخې بېزمي اخلي نو الله وایي دغسې یو ښایسته قرض مې په کار دی چې م پیسې پاکې یي هم په پاک نیت راته راکول سي دغسې دا د حسن ترجمه خو مزده سوه قرضاً حسناً یو ښایسته قرض چې هم په ښه نیت دی هم د پاک ماله څخه دی دا نو ډېر ښه ایسي بره به نو څه وسي الله وایي چې الله ته څوک قرض ورکړي فیضاعف ور زیات بی کي هو دغه قرض له هو د پاره ده الله بیا ور زیات کړي نو خو الله وایي زه ور ډېروم دی دې روپۍ راکړي بیا دې دی خپل روپۍ وګوري چې څونه یې زیاتوم ګوره قرض غواړي قرض په دنیا کې خو د قرض قانون دا دی وایم چې لسه یې راکړي خو لسه یې در وړم شل نه در وړم که مې شل در وړي خو بره سود ځینې جوړېږي دلته د الله عز وجل سره هغه معامله نه ده الله وایي چې راکړه برای نو صراحت نه وکړي چې څونه کړه دا در زیاتوم یو په لسه دی یو په شل دی خو در اووه سوه پورې خو په قرآن کې راغلی دی وروسته یې زیاتوب ذکر کړی دی والله یضاعف لمن یشاء نور زیاتوب هم کوي د هغه نور زیاتوب اندازه یې بهره نه ده معلومه بیا به یې حدیث کې زده کړو وسته خیره سر فیضاعف الله به ور زیات کړي هو دا قرض له هو د لر الله وایي زه ور زیاتوم څونه قدر اغضعافا كثيره اغضعافا فزیاتوبونه سره کثیرتن په بیخي ډیرو زیاتوبونه سره دا بدونه ډیر زیاتوب د ده په دماغ کې ونیا کراشي په حدیث شریف کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی حدیث ابي هريره روایت کوي په دارو می کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام ما تصدق امرؤ بصدقه من کسب طيب هیڅ یو سړی د پاک مال څخه صدقه نه ده کړې مګر څه رقم وي داسې به چې الله پاک به دا په خپل لاس کې کښېږدي چې کوم وخت یې ږدي د داسې قبض کوي کته الله یې څنګه قبض کوي په حدیث کې بل ځای راځي صدقه چې ته فقیر ته ورکوې د فقیر لاس ته لا نه رسېدلی چې الله یې اول چل کې معنا وایخ کې قبول یې کړي چې سمه دام وي دا د فقیر لاس ته لا دا سمه لوېدلې نه ده چې بلاکیف ته الله په لاس کې لویږ نو الله چې په خپل لاس کې وینسي ظاهري خو ته فقیر عادي ګړب والوې خوړی کالي په وکړې یا مجاهد وخړار چاچې وخوړ الله یې په بلاکیف لاس کې چې زه واخلم زیانه باره تربیه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وان الله لیربی لاحدکم التمره برند خرماتی به اندازه ولګو به شکه الله پاک تربیه کوي ستاسې د پاره یو خرما تربیه لکه سړی چې درخت ته اوبه راچی روزي دغه یو خرما روزي روزي کما یربی احدکم فلوه او فصيله ولکه پکې شي چې یو څوک خپل کورنګ کورنګ د اس وزوی ته ویل کیږي د اس بچی نو چې پر دې ډیر ګران وي د یې سبا شایسته اس جوړ کړ نور ته متوجي گای په ورځ ورخته یې گای ملا موږي گای ارداوا ور سره وړي گای وشي را وړي گای شپیش تر وړي اقته دي خو اس نه جوړي نو الله د استا صدقه دا تربیه کوي لکه په تاسو کې یو څوک فلوه خپل هغه بهانو کورنګ تربیه کوي او فصيله یا یو څوک خپل جونګي په خوا د سواری د پاره به د مهاري وشانو برای به زغل اول خپل جونګي تربیه کی وچ تکړه ځین جوړ سي الله د جسری دغه ته صدقه دا یو خرما روزي برای سون سي حتا تكون مثل احد دا یو خرما دغه نه غټ سي لکه د احد غر خو تس لیدلی نو د احد غر راسي ټوټي ټوټي کوچ د خرما پر اندازه ځین جوړ کو د احد غر څه به څو خرما وي جوړ سي بابا اوسابه بار نه ځین جوړ ولکه په اوه لکه درکم په اوه میلیارډ ولکه درکم دوه ونه کدر ته خود غر خورما خورما دا غیوا خورما دوغه نه غچیر نو چې بیا خورما وسغه بسونه کیږي چې دریس څونه بس صحیح حدیث دی په دارو می کراغلی دی پیغمبر علی صلوات و سلام د دغه بیان دغه سو کی چې په یو ضعیفه ورزیات به کی هو دا د قرض له هو د پاره ده اغدعافن کثیره په ډیرو زیاتو بون سره ډیر زیاتو ګوره دغه یو نه منه د مال ته پیش پیش خورما لکه دوه خل قرض دوغه نه کدر کیږي نو علاوه قرض غواړه کته اوسنه بیا خدای پاک قرض غواړي نو الله در توای والله یقبض و یبسط تدو کنه سی چې مال خو زما دی خدا خو برته د الله د مال تا چې در کړی دی زه چې تاسو پیسې در کوم براز ما پیسې هم برم دا په قرض را کده نو قرض دی خو خپل پیسې مې در څه غواړم مگر دا خو بیا زما عنایت برم نه غواړم دا په قرض را کړی ورسې چې ما در کړی وز پیسې زما یې ما در کړی برته په قرض غواړم دا د دې لپاره چې بنده دا داسې په دغه باندې چما نه الله پاک دغه سینه غواړي بدل امر کوي کله حقیقت ته چیرسي خاله برات وای چې ولا بلا کې ولا نه تو نه کدای و زره سلام هم دکم د چا جی د پیسې لسله پر د مور راوتلی دغه سلسله پر ځه قبر ته ځه څه عقل لري ته دلته په دې دنیا کې بابا هر انسان دی د ځان سره حساب وکي د مور چر وخت خپل کالي درلوده خو یې شي نه درلوده نو خاله خورته وای چې شي لا نه درکو مګر الله دغه مال ته ته درکې عیال درکې دولت ته درکې او الله یې برته په قرض غواړي دا د الله فضل او کرم دي چې الله به چې دغه څه غوښتي چې مخ خپل شي درته راک دا تفضلن الله پاک د قرض ته نوم پر کښې شو چې بس په قرض ما تراکې په پوره راکې هغه ساده قرض نه دی په څو چند زیاته ومه برته ته مال ډاډ درکې چې والله الله پاک یقبض تنګره وز قرض دا دی چې سړی یو شی داسې راموټ کړي نو خدا تنگی ده الله پر است که ده الله کوم به که دامال در سر ټول کی خو برته به ده هل ملنګ کما په وخت کې ما د مثال په تور دی والا کې خان ولې دی چې خلک به دته د مثال په تور فنجوش به ته نه پر د ورځ راتل جوړو نه ګورځ خو چې نو کی راک به زه شوم بل بل زه شوم بل مې بل وخت مې ولې دی چې زوی په ماجد کې په چا ور کړی دی دا رقم ده هل ملنګ زین جوړ سی خو الله دا دا رقم دی نو ده خدا الله دې چې قبض در سکی و یبسطو او الله پاک بست ان کی دلته د سواد پر سر باندې کښنۍ سیند لیکل سوی دی دا طالبانو ته متوجه دي معنا چې کویه بسوتو وایي کویه بسوتو وایي دواړه صحیح کیږي دا قرأت په سینو په سواد په دواړه ویل کیږي جایز دي چې ویې وایي نو دا ویه بسوت بست و دا غوړولو ته ویل کیږي خو پراخیم د الله په لاس کې دته چې اوس موږ په پراخۍ کې ډېر مال پیدا کړی دی دا ستا د اباو د اجداد برکت دی که دا ستا برکت دی که دا د الله برکت دی الله وایي دا زما برکات تاته مې درکړي و الیه ترجعون و الیه و دغ الله عز و جل ترجعون تسی برت ورگرزی دای با کم خبر در فیات کرد دا دامن اچ یعنی وارد وارد چی در اتلیت دنیا تا پر سر کم را غله و دغ الله تا بیت دغ سلط سلا پر دید در سر ورای ام نسیه نو دری خبری تا تا پا دی آیات کریمه که دلتا پا دا سو توک که در تا وکره اولا کم خبر والله یقبل خوالا بیت در سر دا قبض بیرته دا خو د الله په ولکه کې دی چې چاچې نه ورکوي و یبسط الله یې پراخوي چاچې ورکوي نو خو که قبض اراده وسوه قبض کوي که د بست اراده وه چاته وسوه بستو پراخي راولي او ته بیرته به الله ته دغه ځې چې راغلی وې دغه سلس لپړ ځې دغه د خلکو یو ښه به یې ستا به په کفن کې واستي نو دغه درې خبرې شته در پر زړه کې نو پر قرض یې ولې لاسرېږي الله وایي زه قرض غواړم ستا له الله سرېږي ګور اول دوار وګورم الله اختیار لري کېدر کی کنه کې الله ما ته ته دغه اراده مې وکړه درته او بیا دا دي چې بیرته دغه سره راځي پر دې دنیا در څخه پاتې جوړای هم نسیم او بل دا دي چې قرض قرض حسن زه غواړم هغه در د چنده کوو هغه زیاتوبونه دا ګر د خبر نه چتر له جوړه کې نو دا خلک یو حد سوال چې دی د جهاد د فار انفاق وکي انفاق معنا مصرف وکي نو دغه آیت کریمه تائید سو ده پاره ده چا ده جهاد ده پاره ولی مول تو پشوندانو کیجی چه ده مجاهد نس درک نی ده ده تن پت نی ده ده ده کور ده خواز ره بیغام ری ده با پکم زر پسنگار کی وجن کیش او ده با ده امو وای براو یواز از ما باغ لندی کری و چه ده جهاد پر ما پارز دی که از ما مزکر لندی کری که از ما تجارت خراب کری خود تجارت هم ده خانه کاغ خرابی جنو که کور تر ازی ده مجاهد کور تر جمیج خانه کاغ خستا کور تر در بیر ده کافر تر بیغام که خوال سالور کشی خاول سالو د تعلیم په نامه باندې به خدا ګر د ضرورونه یو ټول ته متوجید نو مجید از سره د ګرد خلکو نه ماینده هم به جنگیر خو هغه هم بار پرېږدي نو چې پرېږدي د ګرد مسلمانان به متوجید د تایید به کوي جهاد به مختزي او ان شاء الله کوي مؤمنان پسې چې د آیات کریمه ختم سو دا پسې آیات چې دی دلته بل قصې تعالی پاک اشاره کوي په دغه قصه باندې الله پاک د جهاد تاکید کوي دلته پاغه انفاق تایید وکي چې جهاد مؤید څه معنا مخته ولاړ سي په دې بل قصه کې الله تاکید کوي مجاهد ته بیا وایي چې ما نه وجنګېږس دا جهاد پر دې باندې نه دی بنه چې زه لږم باره ناکامه کېږم که ډېرم کامیابه کېږم الله یو اوږده قصه دلته ږدي چې کوم وخت موسی علیه السلام د قصې دا سر زه وایم تفصیل بیا بره په آیاتو کې خپله راشي تر ډېره پورې بره دا روانه ده دا خبره په مضمون تاسې وپوهېداست په دې قصه د جهاد تاکید کېږي چې ویې کوي د جهاد کامیابي چې ده پر ډېرښت پر نه ډېرښت باندې دا نه دی بنا اصلي پر عقیده باندې بنا ده چې عقیده د انسان پخته یي بر هغه لوی شرمش په نارو کې دا رقم چې دا بلته پخوا خلکو د سړي په سترګه نه کتل مګر هغه ځینې په نارو چې دا نمونه الافاک ورته پیشي نو قصه ورده د زه فقط هغه مازې تمهید و هغه مقدمه یې بیانو مول موسی علیه السلام چې بنی اسرائیل ته نبی و دی چې بیا وفات شو د دنیا څخه رخصت شو رحلت یې وکړي تر دې وروسته بیا یو نبی له کافرونو چې موږ ویل پر درجه باندې دا نبی دا نبی دا سرپرستي د بنی اسرائیل اخیست بنی اسرائیل داسې قرار قرار سرکشي پسې کول خو د موسی علیه السلام سره قصې سیس په یاد نو چیرې چې هغه نبی د منځه وتی د نور نبی سره چې مازې د هغه جانشین و د هغه سره به نور ویت څنګه نو قرار قرار سرکشی ډیره ده ډیره ده ډیره ده رب العزت و مؤمن ته سرکشی کی بیا سزا ورکی نو تقریبا در حضرت عیسی علیه صلوات و سلام تر بعثت ده مخه یو ول سواکان پنځه لس سوه کاله د موسی علیه صلوات و سلام دا جن د ده د وخت څخه در عیسی علیه السلام پنځه لس سوه کاله نو یو ول سواکاله چې در مخ کې معنا تر دوه وروسته څلور سوه کاله تیر سوي و بره د دوی دا سرکشی دا ګناه دا بغاوت دا بیخي اوج ته ورسېد نو چې اوج ته ورسېدی یو پاچا و هغه جالوت نومېدی دا د عمالقه څخه و عمالقه جلا قوم دی ظالم و کافر دا رالی برای د بنی اسرائیل پر جشارو تسلط وکړي یا پلای هجوم پر راوړي لکه اوس چې زموږ فیس پر ملکو باندې دا کافر تسلط کړي چرالی هغه بار زامنان ځنې بوت لدایم ریان کړي شې ځنې بوت لیاغه منځانې کړلې لونې ځنې بوت لیا معلوم نه واخص ځنې در بدر کړې بل سره وڅښې ده چې په کوم علاقه کې پاته واغ نو د اوغوم ریان څخه خدمت یې پکاوه دا پر راغله د دې د سرداران د غوړان چې ودا پاتس ول دا خو پاواس ول وردار خخ په لکی پر لغوټ کړي دوری دوری دوری لکه ورسه بار سر خلاص چې یاره به ملا صاحب ولا کشل کې باران ور روان سو د دغه وخت چې کوم نبی شمول علیه السلام نوم دی بار د سرداران ګرد سرراله بار ود تکشن استل بار ول تامش ته یو مشر را ټاکلی وای ته دا کو پار سر به مجاهد کړي خو داس بد را واړ ول شزی را زبوتل زمون را سبوتل موږ دغه یلا کرمالو نګر د دې موږ دای په غرو کې پیران دلته پټي الته پټ دای ورکه سره وس خپل کلی ته ورت لاینو سره کور سه بس مړی اس په هغه غړي مړی اس باندې په خبره تاسو وس په یدل اس پټي دوی په مرکه باندې راغل شمول علی صلوات و سلام بار ورته بار نزوخ معنا سیس نه خړی خو ما ته را معلوم دي ما به مشر ام در ټاکلی د الله عز وجل سب په مشوره اخس کی هغه به ما ته را شوړي ته به واره کرا ولاړ جهات بنځنه ام به پرز کې دا جهاد وروسته خو پرز نه دی پر موږ باندې ام به را باندې پرز کینو چې الله مشر راوټه کینو بره خو بس چل کیش بره خو پرز کیږي چې بیا او پرز چې به تر کوی الله به مدر دغه لا غر کیچ بره نه کوي نو قرار کښې نه جهاد کوي بخو یا چیرې په خدای مشته دونه درد راغلی دی و امر سر می دی ام درته چې ناموس متلل دی و سره جنگیږه مازی مشر د دې سره بل خبر از دکی چې خود سره جهاد ناکام چې تخپل پر سر زور نه وای بل خپل پر سر زور نه پالتي پالتي سي دا مدت الحیات نتیجه نور کی دی پجه په یدل چې باید مشر وټاکل سي او هغه د چا د خاصه وټاکل سي د نبی د خاصه راته وټاکل سي پاچا رقم هغه مزګو چاري خود د پلاس کیږي راته وجه ټاکي مشر چې مشک سي لاس وو مجنګي دغه درخواست یې پیش کی او د پیواس کې دا خبر وکړ کله به نه وکی دی بل کله کو پر مرز المن سي وي مش خامخه جهاد کو بیا به نو بره په سي آیات کې بارا سي چې جهاد تر پاره سو ودي ته لا پاک مشر وټه کی هغه مشر دا هغه مشر نوم بیا تالوت وو دا تالوت چې مسلمان پاچا او مؤمن وو هغه جالوت چې هغه کافر وو اور دا وره جالوت هغه تسلط کړی دی ازل مر ما درته بیان کړ چې دا غي د دوی سره وکړي بیا چې الله ودی ته ټاکي هغه به تالوت دی تالوت د غریب کورنۍ څخه دی نو د غریب کورنۍ سب اصله په کول دغه مشر کې پسیږي ګرځي خانان چې سره کښې له سره برل د خپل پلان دی په خدای او والله بلا کې و منم ته دغه پر ما دی بل ودرې په ما پلان یې پسی وس ولاړ سم از موږ زیره چټوله وایې په یاد جنري دغه کیسه سره شروع کړی نو دغه ناخیری چې شروع سولې نو دی ولدا کوم دی چې دغه ته خاندان دی مشر خو باید شاهزاده ای نو دی شاهزاده ګان چې دا خو د بچا د خاندان سي یی د بچا مسی یی د بچا د اکازوی د پلان خان اکا په خاندان کې به چې دا وای الله عز وجل مشرتوب داته نه وای چې پلانی به د پلانی خان زوی یا به شهزاده ای، مشرتوب داته وای چې د انسان پویی ډیری، عقل یې ډیری، دماغ یې برابری، او دی په شکل او په شایست باندې هم برابری، ته بدن د خواسم جوړ روغ معیوب نه ی. دا دواړه شیان په ده کې یو ځای په چا کې په تعلد کې پاده. دا دواړه پردي معالم دي په داسې ټولو کې هوښیار دی، جنګي چارې هم ورمعلومېږي، سیاسي چارې هم ورمعلومېږي. لکه نن طالبانو په جهان کې وښول، پخوا خو نو خلکو دا نه په څه شي پوهېږي، دی بې تعلیمه خلک بول. تعلیم دی خاص هغه بولي چې بستا یې په شای پتلون یې اغوستی، بره تعلیم یافته دی که نور د دنیا ګرد علوم زده وه، دا تعلیم یافته نه دی. خو لنګوټه یې درته ویل، لنګوټه خو معنی بې تعلیمه، بلنګوټه دا معنا نه. خو هغه دې د جهان سیاست کې بند ورواچوي که نه ورواچوي، د ګردو کپار هغه دې ساینسدانان یې بولي، عرب الله چې بولي، چاپوهان یې بولي. خو دغه دې یوه طالب خط ورته کش کړي، دغه خط دی اوس ام په سیاست مات کړي، مې په جنګ مات کړي. کدایس په خبره تیس پوهېږي که څوک دا دنیا تعقیبي فکر پکشي کوي، نو باره الله دغه ټول دا د مشرتوب وړ سړی دی. مشر چې څو خلک په سیاست وه، باره نور ور سوی جنګوه، جنګ ته چې تلي هغه به کره په تفصیل بیا راشي. اوس تر دغه ځایه موږ دا خبره وایو، نو داسې الله پاک فرمای: الم تره آیاتا نه دي کتلي الی الملأ، و هغه ډلې ته د ملأ تورې تیسې وعده غرضه کې ملأ چې دی ملأ و دا ډکولو ته ویل کېږي. نو دلته چې ما په خانانو ترجمه کړې ولې تفسیر شریف لیکې باره وایي، دا خانان خو نو دا رقم دي چې دنیادار یې عزت یې ډېرې مجلس ته چې راسې ګرده خلک دی ته وجور ته کوي، د دی یو سام پر پرېږي، نو نوګاکي مجلس د هیبت ډک کی. نو ملأ و سردارانو ته وایي چې د دوی په خپل هیئت په سام باندې چې راسي هغه خواران تر اثر لاندې سي، مجلس د هیبت ډک کی. د دغه ځای څخه د ملا د فار هم د ملا تورې ټاکل سوی دي، ملا فلانی ملا فلانی، معنا یې دا چې د دماغ د علمي معلومات ډک دي، یا چې دی مجلس ته راسي خلک د هیبت څخه ډک سي، مجلس کې هیبت راسي، د ده سام پرېوځي، خلک چپ سي خاموش پاتې سي. نو دلته ملأ په معنا د سردارانو سو، ولې سردارانو په هیبت باندې مجلسونه ډکول؟ خبرې ته به متوجه جست. نو تا نجی کتلی علم تا نجی کتلی الى الملئ واغدلی تا من بني اسرائيل دا بني اسرائيل سخه من بعد موسى دا موسى علیه السلام سوروس چه اغا وفات اغدلی تا نجی کتلی. نو خبر بم بس پیادی پر خوبی اسوال واری جر نبی علیه السلام چیری دی، موسى علیه السلام چیری دی، نبی علیه السلام کل دی لی دی و چالا پاکی تا نجی کتلی و دی تا اغه مجول پرون چې موږ ذکر کړی رؤیت دی مراد اغه مسبب دی چې اغه علم دی پسترګې سبب دی، د دوی په سبب سړي ته علم حاصلېږي. نو مراد دې ته علم دی چې علم دې نه دی پرسېدل، مګر چې دا علم یقیني سي د تواتر درجې ته ورسېږي. باره داسې مثال لري لکه سړي چې لیدلی، لکه ما ول موږ مثلا یو ځوان ته چې د هغه اوس شل کاله کېږي زېږېدلی دی، شل کلن دی، نو د روسان کله لیدلی او په افغانستان کې د روسانو د وخت د جهاد کله لیدلی، مګر خو دا خبره تواتر ته رسېدلې ده. پرون ما درته وویل چې سړی باره ورته تا په خپلو سترګو ونه لیدل روسان مو څنګه وځغلول، نو ده لیدلی وه، لیکن خو چې دا د ده دماغ د دې خبرې ډک دی، د لویو د کښې اورېدلی ده چې دلته په دغه میدان باندې جنګ وسو. لکه نن چې د دغو خلکو سره دغسې مقابله سوې ده، هغه هم په ولا چې تر دغه که ګرانه وه اسانه نه وه، د دغه مثل وه، د هغه رقم په زحمت باندې وایستل سوه. خو به هر حال چا ته وایه چې د مسلمان په مقابله کې که مسلمان ټینګ سي کافر نه شي ټینګېدای، دی یې نه مني. برا تا په خپلو سترګو روسان ونه لیده چې وېزغسته د نه دي لیدلی، خو د هغه علم څخه یې ته تعبیر په چا کوې؟ په رؤیت کوې، په لیدلو کوې. عین دغه خبره ده چې په بني اسرائیلو کې هم دا خبره مشهوره وه چې زموږ په نیکهګانو کې دغسې یوه ډله وه چې جهاد یې غوښتی هغه نبي ته ورله. دا د مدینې شریفې شاوخوا عرب موږ ته په دې مسله باندې خبر وه. نو خود تعبیر په رؤیت کېږي، مراد یې علم دی. الم تر آیا ستا علم نه دی رسېدلی الا الملأ و هغه ډلې ته د سردارانو چې دا څوک و؟ من بني اسرائیل، دی د بني اسرائیلو د قومت څخه وه، د یعقوب علیه السلام د اولادې څخه وه. او دا ډله څه وخت و؟ من بعد موسی، وروسته تر موسی علیه السلام چې هغه د دنیا سره رحلت وکړي. نو دوی څه چل وکړي؟ وام اذ هغه وخت قالو چې دوی باره وویل لنبي واغه نبي ته چې نبي و لهم د پاره د دوی چې اکثر تفاسیر وایي وایي دا شمویل علیه الصلاه والسلام هغه ته راجامع سول. سی ورته وویل والابعث لنا، ابعث را مقرر کرا او پاسه ولنا زموږ د پاره ملکن یو پاچا، معنا مشر یو پاچا ته را مقرر کرا ته ویټاکه. نو قاتل موږ به نو جنګ وکړو فی سبیل الله په لاره کې د الله. دغه ابعث لنا دغه امر د پاره جواب دغه نو قاتل دي چې ته موږ ته مشر وټاکه، نو قاتل موږ به وجنګیږو، جنګ به وکړو، مړي به وکړو فی سبیل الله په لاره کې د الله عز وجل، جهاد به باره شروع کړو. قال دا نبی ورته وویل والهل عسیتم، ایا تاسی قریب نیست و دی خبرت این کتب که پرد سی علیکم پرتیسی القتال و جنگ، ان دی خبرت لا تقاتلو چی جنگ و نکی معنا چې نو زه خو تاسې پېژنم نو تاسې خو هغه نازک خلک یاست هغه چګۍ او ټګماری ستاسې زده دي چې منو سلوا درته مقرره او تاسې بخښې پکښې ماتې ویلې چې وژه کمه ده ګندنه کمه ده ترتیزه کمه ده مولۍ کمه ده ګرد مرد هغه یو د کرک غوښې راته نیولي کبابونه دې خورې خو هغه نه خیرې ستاسې اوس به تا علی دا زیات توره به دې په شی بیا به ته د کافرانو سره جنګېږې هغه هم د هغه کافره سره چې پلا ته ځغلوله ستا کلی اگر در لاندې کړي دي ښځې یې درڅه بیا ولي دي اولادن یې درڅه لاندې کړي دي نو که تا جنګ کولی خو هغه وخت به دې کړی وای نو ځکه دا نبی د دې پر کړو باندې سوال وکړي چې دغه وعده دې هم دغه رقم ده چې زه جنګ کوم که جنګ کولی خو هغه یو وخت نو هلته دې ولي نه کاوه ور نبی څنګه ورته قال هغه ورته هل ایا عسیتم تس قریب نږدې یاست ان کتبه کفرت علیکم پر تس باندې قتال او جنګ ان و دې خبرې ته نږدې یاست لا تقاتلو چې تس به جنګ ونه کوي به پرت سیم به بره ونه کوي مشر به مو په ماټه کړی قالوا دي ورتول وما لنا وما تشهد الى ناز مجد بار ان دي خبر الله نقاتل چې موږ دي جنگ نکو په سبيل الله په لار کې د الله عز وجل څه شاندي چې موږ دي جنگ نکو په لار کې د چا د الله عز وجل دا چې بده وو په دس حال کې قد اخرجنا چې موږ استل سبي من ديارنا د خپل کلو څخه و ابنائنا د خپل زمونه څخه خو زمون را څه ګرځولې دي ما زه زمون یا کړ غلون په تابع کې جنو د خپل کورو څخه حتی جایدات فات اولادونه فات را ایستلې ته موږ ته وای چې واکه مشر در وټه کم د نږدې د چتیس په جنگ ونه کې دا چیر کېږي و ما لنا څه شان دي موږ لره څه اپېښه ده څه زار موږ اندا لا نو قاتل چې موږ به جنگ نکو پیسې به الله په لار کې داله و په دې حال کې چې قد اخرجنا موږ چې اخسته سبي من ديار نه دخل کل او شاروت و ابنائنا دخل زمون څخه الله فاكو فلما كتب عليهم القتال فلما هاغه وخت كتب چې پارت سو عليهم پر دې القتال او جنگ چې جنگ پر پارت سو په چا ورته وټاکل سو تولوا تولوا شای وبرزول قرار جهات شاکر برای پریش الا قليلا منهم مگر نه ډیر لږ خلک د دې څخه برا چې هغه تعلق د مخه سودې په مخه کړل الته په قصه کې بنا برا به راس په لار کې واله را دي تجو هغه د وبو مو چری دلته کډیر څوک ته فقط یو لافه کډر دی و چې ځان وبنه کې پره دې چې را لاله بارلته د تفصیل لا کتر پرې او تل شپې اندې و چې لخي ته دغه سی و درېجه هغه یو څوک سانو دغه نبی دغه پاچا په قول وکړ برای ما از یو غړ په در په یو لافه کې واغستل ما ځغه الک په لوند کې اچ بلاړه د دانور هیڅ ټیک شي بارل سفر څوک ولا هیڅ خوخه چې چره پیږي البته بار پر وته جنگ ته نتله نو هغه لښ خلک تر ووتل اله هغه ځای ته اشاره کوي وای تولوا شای وګرځول و جنگ ته نتله الا قليلا مگر نه لږ منهم د دې څخه لږ هغه چاوبه نه دي چې شلین والله عليم بالظالمين والله الا عز وجل عليم خبردار دي بالظالمين فظالمين سر چکم کسان بار بیا د جنگ نه کو الا زه غو بنی پی پویژم هغه ما ته معلوم چې دغه کدار کسان نو تر دغه ځای پوری د دقیسه مازی په دی آیت کریمه کې هغه مقدمه کې شول سو قصه تکمیل سو نه ده د ګرد قصه غرض ما کې ستوي چې غرض یې دغه دی چې تاکید د جهاد کې چې مجاهد ته وای جهاد وکړه دا مهم امر دی دغه ته مګوره چې زه لږم کډیرم خو دغه دی إلا قليلا نيوه داغه قليل ته تبس ګوره بسرابه چې مرادې الته کامیاب بکیژن دا قصد دغه د پاره پیش یی چې معنا مجاهد په دا خطر ځان و نظرې مسلمان په دې خطر ځان و نظرې چې زما اسباب کوم چې زما افراد کوم چې کوم علاوه دا ګرد شي چې کامیاب دی علاوه پر نسات باندې بنا ده پر ډیرښت پر لژوال باندې نه ده بنا نو پر داغه ځای خو ترجمه بس ول دا چې آیات کریمه باندې بز ظالمین باندې ودرېدو دلته یو روایت راځي د قرض په مسله کې چا قرض الا پاک څو کول لرونکی په حدیث کې راځي تفسیر در منصور کې وایي چې دغه اول آیات نازل شوه د انفاق په باره کې چې علاوه یې قرض غواړم ابو الدحداح یو صحابي دی انصاری رضی الله عنه د په مدینه شریفه کې دوا باغ درلود دا مدینه هم دار کم د لکه مش په سارا کې وایي برای بلنداوه بولی خال وړ بولی بل خو کښته دیوړی ته تلم کښته تلم د مدینه په لوړ خو حاکم د باغ درلودي په کښته خو حاکم باغ درلودي نو د چې د آیات باور دی بار رسول الله اسلام ترالی وای زه خبر سوای وای الله پاک قرض غواړي نبی علی صلاتو والسلام ورته لو غواړي پرول ش نو چې قرض غواړي زه خو په خپل جایداد په ژوندۍ کې چلرم دغه دوه مهم باغ لرم نو زه د الله سره چې دې قرض کوم ولې الله نه خوري نو قاضي وعده هم کړی ده چې په څو چند زما دواړه باغ د الله د لپاره ما بخښلې دي وقب کې بالای پارچا مصارف به برخو جات کې مصرفې بل ځای مصرفې خو چې الله راضي ستاغه پیغمبر علی صلاتو والسلام ورته نبی علی صلاتو والسلام خو رحمت للعالمین